मैं उसको कह दूं अभी जाओ शुरू कर दीजिए। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती। लेकिन अंजलि, बाबा जी ने तो कहा था दिसंबर के पहले कोई तारीख नहीं है। माँ, खुशियां तारीख नहीं, तकदीर लाती है, जिसे कोई नहीं बदल सकता।